وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. پرون بیان شو چې په میدان حشر کې الله تعالی به د خپل شان مناسب راشي، او دا ځمکه د میدان حشر دا به یو رڼای عملنامې به چې دی کېښودی شي، انبیا به حاضر شي، گواهان به حاضر شي، الله به د ډیر ښایسته عدل او د انصاف مطابق د دې مخلوق په منځ کې فیصله وکړي. او بیا و تاسو ویلی و چې هر یو بنیادم ته به د خپل عمل مطابق چې دی نو بدله ورکړی شي. او سوال به تاسو وکړي چې په ورځ د قیامت باندې چې فیصله الله کوي او په عدل او په انصاف یې کوي، د هغې به طریقه څنګه وي، طرز به یې څنګه وي؟ د هغې فیصلې بیان دا کوي چې میدان حشر کې دا کم کافران چې دي دا به مخکې کړی شي، او دا ملایکې به ورپسې وي لکه د سارو په شان، او بوزي به جهنم ته به بوزي. او چې جهنم ته ورشي نو دا دروازې به بند دي، خو چې دوی ور ورسي دروازې به ورته کولو شي، دا به و دروازې وي. څوک به د یو قسم جهنمیانې، څوک بل قسم، دوی به وردن نکړی شي. نوروره جهنم خو جهنم دی، چې دا پیغور ورته دا ملایکې ورکي نو دا بیا ډیر بد دی. هغه د جهنم چې کومې څوکیداران ملایکې دي، هغه به ورته وایي دا ولې تاسو جهنم ته رالې، ولې تاسو ته کتابونه نو راغلې، انبیا درته نو راغلې، لکه نن سبا چا درته قرآن نو بیان کړی، حلال او حرام او جایز او ناجایز درته چا نو بیان کړی چې دا نن تاسو جهنم ته رالې. داغی بیان وسیق الذین بوبت لیکریشی هغ خلق. سیق دا د ساق یسوقونه دی، ساق دیته وی چې ساروی مخکې کې او د رستونه شړی شړل. ساق یسوق د دې داسې مثال دی لکه قال یقولونه څنګه وی قیل وسیق الذین بوبت لیکریشی هغه خلک کفرو چې هغوی کفر کړي او توبې نیستې، دا خلک به بوت لیشي الی جهنم جهنم ته به بوت لیشي زمرا، په داسې حال کې چې هغه به ډلې ډلې، مثلا یو به یو قسم کافرانی، بل به بل قسم کافرانی، یو به زیات کافرانی مشران، بل به دویم نمبر کافرانی لکه کشران. الی جهنم جهنم ته زمرا ډلې ډلې، نو را روان بی حتی تر دې پورې اذا جاءوها چې دا خلک راشي دی جهنم ته. نو چې ما وی دوی راشي کنه نو د جهنم دروازې بسی فتحت ابا بندی، نو فتحت دلته اوس ګورې ښه فتحت دی وو سره نشته، فتحت کولو بکړی شي ابوابها دروازې داغې، د دوی د راتللو نه پس به دروازې کولو شي. وقال لهم او به وی دوی ته خزانتها څوکیداران د جهنم، دا د جیل څوکیداران نی، دا اوس هم ورته داروغه ورته وی داروغه. نو د جهنم چې کومې څوکیداران ملایکې وي، استاد به مونږ ته معنی کوله داروغه. نو او به وی دوی ته خزانتها څوکیداران د جهنم، چې یه دوستانو دا څه چلو، الم یاتکم آیا نور راغلی تاسو ته رسل پیغمبران، آیا نور راغلی تاسو ته پیغمبران منکم چې هغه د جنس ستاسو نه و، تاسو م انسانان وی او هغوی م انسانانو، الم یاتکم آیا نور راغلی تاسو ته رسل پیغمبران منکم چې هغه د جنس ستاسو نه و یتلونا چې هغوی لوستې وي علیکم پتاسو آیات ربکم آیاتونه در افستاسو، چرته چا درته د الله د کتاب آیاتونه نو لوستې، وینذرونکم او هغوی یرولې وی تاسو لقاء يومكم د ملاويدو دروز استاسونا هازا شدادا چرت سوگ دتا نورا غلي چه دا دي قيامت دروزين يرولي وي او ايمانم رولي وي او دا بدعملين پريخي وي. قالو دي بوتا جواب كي وي بلا ولنا بشمار پیغمبران را غلیو زمونگ دا علاقه علماء و نیکان خلقو شپا و رز به مونگ تا دا دین دعوتون را کل ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن ثابت اکلی شوی و اغا خبر دا عذاب اغا لأم لأن جهنم نده اغا خبر ثابت اکلی شوی دا علیل کافرین پا کافرانو وی خزا چلونو قیل دخلو او با ویلیشی دویتا چی او دخلو ننوزه تاسو ابواب جهنم دروازو دا جهنم تا دا جهنم پا دروازو بانده ورننوزه خالدین پا داس حال که چی تاسو با همیشه فیها پا دی جهنم که فبئسا دیر بد دی مسو المتکبرین زید و سیدو دا متکبرو خلکو اغا خلق چه ده ایمان در اولولو نتکبر کئی ده قرآن مجید ده زان پویولو نتکبر کئی تاسو ده ناشنا مگنی خواه دیر خلق ده زیدی ننم ده سشتا چه اغا پا ده شرمیگی چه زلال شما و پا درس که نما و ده قرآن مجید ویم ویزا پلانی خان اس بزم خدا خو یا شعراش بشارت آره ده مسلمانان ندی اله کټه کې درته وایم خپه کېږې مه کله نا کله به استاد صاحب د خوشطبعې د وجه نه وي وایي دا خړسری مسلمانان نه دي چې دا نن خواران غریبانان دي او په مشقتونو او په محنتونو کې دي او د دین خدمتونه کوي دا خلک دې سره به الله سه معامله کوي وسیق الذین اتقوا او بوبت لیشي هغه خلک اتقوا ربهم چې هغه یریږي د خپل رب اتقوا چه اغوی یریدلی وی ربهم دخپل ربنا پا دنیا که دخپل ربنا یریدلی وی حرامی پرخی آمالی کری نو دی ببوت لیشی الال جنت جنت تا سنگ ببوت لیشی گواری التا با مختلف دلیخا زمورا دلی دلی دا زن با اهل صلاتی دا زن خلق پا دنیا که منزونو لدیر زور ورکی دا با بیل دلی دا زن خلق روجول دیر زور ورکی دا با بیل دلی دا زن خلق اجون و عمرو لزور ورکی دا با بیلی زن جهادون لزور ورکی دا با بیلی نو زمورا دلی دلی نو چراشی حتی تردی پوری ازا جاؤوها چکل دوی راشی دی جنت تا نو چه جنت تلاشی امید گولا د دې خلکو د اکرام او د عزت لپاره د دوی د راتللو نه مخکې به دروازې کولوي د جنت و فتحت او کولو کړي شوي به یي ابوابها دروازې د هغې ګوره هلته وو نو دلته وو شته نو و فتحت او کولو کړي شوي به یي د مخکې نه ابوابها دروازې د هغې دا ستاسو د مېلمانه نه چې ستاسو عزتمن میلمه راځي نو څنګه کیسه یي د راتلو نه مخکې تاسو ته دغه کولو کړي دا حج نه چې دا راشي عمرې نه راشي مخکې نو ته دروازې کولوي دا اکرام دی او ځینې داسې چې په تنګې دروازه مخکې بندې دا خو درځئ ودرځئ او ته څوک نه کولوئ چې لاړ به شي خو اخر کې چې تنګ شي بیا ورته دروازه دغه کي کولو کي دا یو ټکی دی وقال لهم او با وی دی جنتیانو تا خزنتو ها سوکی داران دا جنتو سبا و تا وی سلام علیکم سلام دی پتاسو سلام دی پتاسو تبو تم پاکیه سپاکیه دا گناهونو نا مزاری نا چا تا پوست کلی دی چه سنگا با پاکی نو پاکیه تاسو یا خدا دی چه چوری گناهونو نی کلی یه کلی وی مدلی خوشه ده جنت پا دروازه ورزه کنه گوری گناهونه با ده پورنی ده دینه با مخی مابشی وی نواتوی تی با تم پاکی تاسو الله ده دسی موکره ولی الله نسوال که وی دیر دیزت دوی موکره فدخلوها تاسو داخل شه دیتا ننوزه دی جنت خالدین همیشه. یا دوستانو چې دوی په دا دروازه باندې ورننوزی او دا کمې خوشحالۍ په دوی باندې کنه، نو دا قابل دید وي. دا د دنیا کې کم اعمال دوی کړی دي، په دې اعمالو به دوی شکر وباسي چې الحمدلله چې ربه په دنیا کې راته د دې اعمالو توفیق را کړی و. وقالو الحمدلله الذی، او اوبه وی دوی چې تمام تعریفونه هغه الله لدی صدقنا چې هغه رښتیا کړه زمونږ سره، صدقنا چې هغه رښتیا کړه زمونږ سره، وعده خپله وعده مونږ سره یې وعده کړې وه چې ایمان او اعمال صالحه وي جنت وي. و اورثنا الارض، او ری کړه مونږ ته ځمکه د جنت، ری کړه مونږ ته ځمکه د جنت. مسله دا ده چې جنت به ګورې داسې نه چې هلکه همدغه ځای دې دی خو چې د دې نه بار رونځې ښه نه، جنت به جنت وي خو ګورې کله ناکله به د جنت نه خلک بار موځي. مشکات کې تاسو ویلي وو که نه، جنت کې به یو بازار وي، دا جنتیان به کله دې ځای ته راځي. کله به داسې وي چې یو جنتي به د بل جنتي ځای ته ځي. هغه تاسو ویلي دي، یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، حضرت په خدای مې دې قسم وي چې زما ستا سره د خپل ځان نه زیاته مینه ده، زما د خپل ځان سره دونه مینه نشته لکه تا سره مې چې ده. خو یو مشکل راته پیښ دی، هغه دا دی چې په کور کې ناست یم او ترا یاد شي نو په کور کې ماته سکون نه میلاویږي، آرام راته نه میلاویږي، پریشانه یم. او تر دې پورې چې حتی اراکه چې تا دغه کم ووینم نو به ماته سکون میلو شي. اوس مشکل دا دی چې په ورځ د قیامت به حضرت ته د جنت کې هغه اوچتو مقاماتو کې اوچتو کې پاتې شو مونږه، نو که مونږ جنت ته لاړم شو که نه، نو چېرته په لاندې ځایونو کې به یو، تا به نه وینو. نو چې تا نه وینو نو په هغه جنت مونږ څه کوو چې ستا په شان هستۍ دیدار نه کیږي. نو وایي د قرآن مجید دا دغه رالل چې هغه څنګه دی سورت نساء کې، من النبیین و صدیقین، دا په شا چې لږ لاړ شئ که نه، څنګه دی، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. هغه ځای کې رالل دا عام خلک د خپلو پیغمبرانو ځای ته به هم ورځي، دا عام خلک به د علما کرامو ځای ته هم ورځي، دا عام خلک به چې دی د شهداو ځای ته هم ورځي، دا به د دې پیرانو د دې بزرګانو ځایونو ته هم دغه کیږي ورځي. خ نتبوؤ مونږ ځای نیسو، ټیکانه نیسو، من الجنت د جنتنا، حیث نشاء چې چرته زمونږ خوښه وشي، فنعم ډیر ښه دی اجر العاملین، اجر او بدله د نیک عمل کوونکو. یا دوستانو په میدان حشر کې د الله چې کوم جلال لیکنا عظمت هغه به ښکاره شوی وي. وترى الملائكه ويني بات ملائكي حافين چاوي با گيرا کړي وي، من حول العرش چاپيره د عرشنا، د الله چې کم تخت دی د بادشاهي دا غینه چاپيره به ولاړي. او يسبحون پاکي بابا يني د الله بحمد ربهم سره د صفت د خپل رب، یو لوی جلال وي. او وقضي بينهم، او فیصله به وشي په منځ د دې خلکو کې که مؤمنانی او که کافرانی، او بالحق په حق او په عدل. او چې دا فیصله خو وشي که نه، نو د هر بنیادم د خولې نه به دا وځي چې الحمدلله څه بې اندازې د عدل او د انصاف فیصله وشوه. وقیله او به ویلی شي الحمدلله تمام تعریفونه خاص الله لذي چه صدا عدل و دغه فیصله اوشوه رب العالمین دس الله چه غرب ده تمام مخلوقاتو ده. سورت ختم شو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعوك يا الله تزمن درزاش يا الله خبل فضل كرم بمن بانديوك يا الله خبل فضل كرموك يا الله استاد فضل استاد كرم من بياندازي محتاجي ربط زمن حالات درسكي يا الله زمن سوچ فكر درسكي زمن عمال درسكي زمن اخلاق را بدرسکی خدای زمن پوی درستکی یا الله د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمن نصیب وکړي د جناب محمد رسول الله په حدیث باندې خاص کړ دا کوم کتابم شروع کړی دی رب مونږ ډیر کمزوري صحیح تور تر سره امدادو کې صحیح پوی زمن نصیب وکړي د قران او د حدیث رب اتباع زمن نصیب وکړي رب د قران او د حدیث چې کوم خیر برکت تاسو بیان کړی دی رب دا خیر برکت مونږ دنیا کې په قبر کې په ورځ د قیامت کې نصیب وکړي خپل ملګرو ته په اخلاص دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو کې ناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زموږ نه الله تعالی د خپل کرم د خپلې مهربانۍ دروازې په مونږ کوله وکړي الله تعالی مونږ له په حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي الله زموږ اطمینان نصیب وګرځي دا هر قسم پریشانونه الله تعالی زموږ حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ولا شفا ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ډېر بیماران دي هغوی ویلی دی دعاګانو دپاره هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورته ورکړي د بازار خلکو ته هم دعا وکړي د قوم ته هم دعا وکړي چې الله تعالی د دین پویه نصیب وګرځي الله تعالی د دین دا صحبت نصیب وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر محمد.